Είπατε πριν ότι η Γερμανία είναι κατά κάποιο τρόπο κυρίαρχη. Γιατί είναι? Διότι με την εισαγωγή του ευρώ, το χάσμα ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες διευρύνθηκε δυστυχώς. Είναι ωραίο να ακούσει τη Μαρία Δαμανάκη να κάνει διαπιστώσεις, αυτές που κάνουμε όλοι μας βεβαίως, αλλά επειδή είναι και επίτροπος, μας είχε λείψει, δεν τη βλέπαμε, δεν την ακούγαμε, ήρθε αυτές τις μέρες εδώ, έδωσε συνέντευξη και είχαμε τη χαρά να την ακούσουμε και να ακούσουμε τις διαπιστώσεις από το κέντρο της Ευρώπης ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει έχει διευρυνθεί το χάσμα. Κάτι έχουμε πάρει χαμπάρι, έχουμε βοηθήσει κι εμείς εδώ να διευρυνθεί το χάσμα. Το θέμα είναι ότι τα λέγανε και άλλοι κάποτε όλα αυτά, αλλά δεν τους πίστευαν. Και τους θεωρούσαν και γραφικούς και μονότονους και ρομαντικούς στην καλύτερη περίπτωση, καθυστερημένους σε μια άλλη περίπτωση. Αλλά τώρα έρχονται σιγά σιγά ένας-ένας και κάνουν διαπιστώσεις που πια είναι μπαγιάτικες, γιατί και η ζωή αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα σε σχέση με τις διαπιστώσεις που γινόντουσαν κάποτε και κάποιοι τώρα τις ανακαλύπτουν. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Περνάνε δύσκολα οι υπουργοί, οι βουλευτές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να στηρίξουν όπως στηρίζουν την πολιτική, την εφαρμοζόμενη, την οικονομική, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Ένας-ένας δείχνουν τη δυσφορία τους. Παρόλα αυτά όμως παραμένουν εκεί κανονικά. Να κάνουμε έτσι μια μίνι απαρίθμηση. Ο κύριος Ρουπακιώτης, ένας από αυτούς. Πιστεύω λοιπόν ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εφαρμόζεται μια δέσμη ιδεών η οποία μας φτάνει σε μια άκρα νεοφιλελεύθερη έτσι αντίληψη. Δικαίωμά τους. Εγώ τι κάνω? Διαπίστωσα. Τίποτα άλλο δεν έκανα. Υπέγραψα κύριε Βορύδη, επειδή τελικά πίστευα ότι είναι η τελευταία φορά που θα επιβληθούν αυτά τα σκληρότατα μέτρα για να μείνουμε στη ζώνη του ευρώ. Αφού θέλουμε να μείνουμε στη ζώνη του ευρώ, κάνει και αυτό θυσίες, όπως κάνουν όλοι. Ήταν υπουργός δικαιοσύνης με τις δύο συνεντεύξεις που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Με ζόρισαν, είναι νεοφιλελεύθερα όλα αυτά. Παρόλα αυτά, διαφωνώ, αλλά τα στηρίζω. Και μάλιστα με την υπογραφή μου ήρθαν και προς συζήτηση και προς ψήφιση στη Βουλή. Γιατί πρέπει να μείνουμε στο ευρώ και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τα τελευταία μέτρα. Είναι το δράμα ενός υπουργού. Δράμα ζει και η επίτροπός μας στις Βρυξέλλες, η κυρία Δαμανάκη. Υπάρχει μία τάση σήμερα στην Ευρώπη η ανταγωνιστικότητα να ταυτίζεται με τη μείωση του εργατικού κόστους. Κακά τα ψέματα. Η ανταγωνιστικότητα να ταυτίζεται με τη μείωση του εργατικού κόστους. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα, το λέει και σπάει και η φωνή της. Συμβαίνει αυτό, να μειώνεται το κόστος και αυτό το έχουμε ζήσει εμείς εδώ. Δεν μας λένε κάτι καινούργιο όλοι αυτοί. Απλά σας καλώ όλους να λειτουργήσουμε ως ψυχοθεραπευτές. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα. Αυτοί έχουν, τους ακούτε, κάνουν πράγματα, βάζουν την υπογραφή τους, στηρίζουν πράγματα, καταστάσεις που δεν το θέλουν. Και δεν πιστεύουν ότι ισχύουν αυτά που υπογράφουν και ψηφίζουν. Παρ' όλα αυτά, τα ψηφίζουν. Είναι η γνωστή σχιζοφρένεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα έρθετε να πείτε ότι εμείς τα ξέρουμε αυτά. Δεν έχει σημασία να τα ξέρουμε εμείς και αν εμείς τα υλοποιούμε ή υλοποιούνται πάνω στους πόλους. Σημασία έχει το δράμα ανθρώπων που διαπιστώνουν στον τομέα του ο καθένας κάτι αρνητικό. Δεν πιστεύει ότι ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να το στηρίξει, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ακούσαμε τον κύριο Ρουπακιώτη, την κυρία Δαμανάκη. Να ακούσουμε και τον κύριο Πρωτόπαπα για το πώς νομοθετεί η κυβέρνηση η τρικομματική. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ δεν είμαι καθόλου περήφανος για τον τρόπο που νομοθετούμε σήμερα. Όλη αυτή η ιστορία με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ωραία, το επίγον, έχει ένα όριο όμως. Και μετά δικαιολογημένα θα μας πει ο κύριος Λαφαζάνης ότι έχει καταργηθεί και η Βουλή. Σχεδόν έχει καταργηθεί και η Βουλή. Και... Λοιπόν, καταρχήν, εγώ δεν είμαι καθόλου περήφανος για τον τρόπο που νομοθετούμε σήμερα. Δράματα. Ανθρώπινα δράματα. Το χειμώνα αυτόν τον βαρύ. Τα ακούτε ο ένας μετά τον άλλον. Όποτε βγαίνει στο δημόσιο λόγο, δεν μπορεί με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα καταγγέλει με όποιο τρόπο μπορεί. Να δεχτούμε την ειλικρινή τους πρόθεση, την καταγγελία τους, πάμε παραπέρα. Δεν αλλάζει τίποτα. Στα καταγγέλουν, στα θεωρούν όλα αυτά αρνητικά. Συνεχίζουμε κανονικά γιατί έτσι πιστεύουν και αυτοί ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αυτό λέγεται υπερήφανη προσωπική, ατομική και εθνική στο βάθος της δράση και συμπεριφορά. Ας μείνουμε σε αυτό, ας πάμε παραπέρα. Είναι και προληπτικός ο κύριος Τουρνάρας, δεν είναι μόνο επιτυχημένος, γιατί αν το δει κανείς, αν δει κανείς τα οικονομικά από τη μαθηματική τους πλευρά, έχει κάνει κάτι εξισώσεις, οι οποίες προκύπτουν όλες, θα βγούνε, δεν υπάρχει θέμα, μεγάλη επιτυχία στην οικονομική πολιτική. Τις ξέρετε άλλωστε και αυτές τις εξισώσεις. Δεν είναι μόνο επιτυχημένος, είναι και έτσι λίγο, είναι μάλλον και πολύ σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά αύριο. Έχουμε ένα Eurogroup την επόμενη Τρίτη, το οποίο είναι συνέχεια του Eurogroup της προηγούμενης Δευτέρας. Ελπίζω εκεί τελικά να καταλήξουμε σε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα για την εκταμείευση. Έχετε θετικές ενδείξεις ότι θα είναι η τελική ημερομηνία αυτή, η ερχόμενη Τρίτη? Δεν μπορώ να πω κάτι για να μην το κουσουζέψω. Έχετε θετικές ενδείξεις ότι θα είναι η τελική ημερομηνία αυτή, η ερχόμενη Τρίτη? Δεν μπορώ να πω κάτι για να μην το κουσουζέψω. Στα όριστα αύριο, στα ξύλα, στα λαγκάδια, στις θάλασσες, στα βάθη, από τη σικιά να πίνεις. Όλοι μαζί να μην το γρουσουζέψουμε. Αυτό που θα γίνει αύριο είναι η αρμόδια και η επίσημη φωνή. Θα πάει να διαπραγματευτεί. Τι να διαπραγματευτεί? Θα πάει να παρασταθεί εκεί και να ακούσει, να ανακοινώσει όλα αυτά που έχουν ληφθεί ως αποφάσεις εδώ στην Ελλάδα, είτε με την ψήφιση μειοψηφιών, το 153, μειοψηφία είναι, ας είναι 153, διότι σε ποσοστά συμμετοχή και τα λοιπά, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι μειοψηφία, είτε με τις περίφημες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αυτή την άκρως δημοκρατική διαδικασία, την οποία την προβλέπουμε το Σύνταγμα, αλλά για πολύ έκτακτες περιπτώσεις και απρόβλεπτες καταστάσεις. Προφανώς κάπως έτσι νιώθουν όλοι αυτοί. Θα πάει λοιπόν αύριο να τα πει, θα του πούνε και άλλοι και πρέπει όλοι να κάνουμε τα πάντα. Εμείς έχουμε αρχίσει εδώ με τη Γεωργία Βασιλιάδου, ξεματιάσματα, σκόρδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να πάνε καλά τα πράγματα για τη χώρα. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα ξεματιάσματα, έχουμε φωνή αισιοδοξίας και κυρίως έτσι λογικής από τον Άδωνη. Ψηφίστε Τσίπρα για να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης. Ψηφίστε Τσίπρα για να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Σιριζέος λοιπόν και ο Άδωνης, τον ακούσατε, θέλει να βγει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα ρεύμα προς το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε διάφορα στελέχη από παντού, αλλά και ο Άδωνης και μέσα σε ένα χρόνο να έχει αλλάξει τόσα κόμματα είναι ένα θέμα αυτό. Πρέπει να το δικεί ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην χάσουν τη σοβαρότητά τους και οι δύο. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ελπίζω θα μέσα στη διάρκεια της μέρας θα έχει δοθεί η απάντηση. Αλλά να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε αύριο το Eurogroup και πρέπει ο Στουρνάρας να πάει εκεί καθαρός και θωρακισμένος κυρίως. Στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν λαλάει πετινός. Αχ, πολύ κουράστηκα. Αυτό ήταν όλο? Αυτό ήθελες κι άλλο? Όλα τα είπα, μια ώρα λέω. Και τα κατάβατα της θάλασσας τα είπα, και τα στουρνάρια τα είπα, και τις σικές τις είπα, και τις μυγδαλές τις είπα, και όλα τα είπα. Όταν η Γερμανία ήταν η πρωτεύουσα της Βόνη, όταν ενώθηκε με το Βερολίνο, 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι φύγαν από τη Βόνη και πήγαν Βερολίνο. Πήγαινε το κάνεις εδώ. Πήγαινε το κάνεις. Αυτό είναι άλλο. Όχι, το ίδιο είναι. Όχι, αυτή είναι η κινητικότητα. Ωραία λοιπόν, να φύγουν 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι από την Ελλάδα να πάνε στο Βερολίνο. Αφού το θέλει ο Γεράσιμος Γιακουμάντος, αυτό είναι μια ωραία κινητικότητα. Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει και διαφωνία από τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το κάνουν όμως αυτό, κάνουν το άλλο. Προφανώς έχει πέσει γραμμή από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτά τα ραβασάκια που στέλνει στους βουλευτές, ώστε όταν βγουν στο δημόσιο λόγο να έχουν ενιαία εμφάνιση, γραμμή, επιχειρήματα. Ακούσατε εδώ, είπε 300.000 όταν έγινε μεταφορά της πρωτεύουσας. Κατά σύμπτωση, σε άλλο κανάλι την ίδια μέρα, ο Άδωνης χρησιμοποιούσε το ίδιο επιχείρημα. Όταν έγινε η μεταφορά πρωτεύουσας από τη Βόνη στο Βερολίνο, στη Γερμανία, αποφάσισε το κράτος ότι πάει η πρωτεύουσα στο Βερολίνο. Η Βόνη ήταν μια προπόλη κυρίως κρατικών αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα. Μετακινήθηκαν 350.000 υπάλληλοι σε ένα Σαββατοκύριακο. Δεν υπήρξε μία διαμαρτυρία. Είπανε, η πρωτεύουσα πάει στο Βερολίνο. Γεια σας. Γεια σας. Άντε και γεια. Η πρωτεύουσα πάει στο Βερολίνο. Γεια σας. Γεια σου και σένα, εδώ έγιναν 350.000 άνθρωποι και μάλιστα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έκαναν τη μεταφορά. Ποιος ξέρει, είχε πάρει πιο αναλυτική περιγραφή του επιχειρήματος του ατράνταχτου για το πώς λειτουργήσαν οι Γερμανοί κάποτε και πώς πρέπει να λειτουργούν και οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπαίνει κανείς στη λογική να απαντήσει, να κάνει τις συγκρίσεις. Αυτά μόνο η Νέα Δημοκρατία, το γραφείο που τους ενημερώνει και οι βουλευτές που με πολύ χαρά, μη έχοντας βέβαια άλλα επιχειρήματα, αναμασούνε το τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Κανείς βέβαια δεν κάνει συγκρίσεις, ούτε το γραφείο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε οι βουλευτές, για τους μισθούς που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι της Γερμανίας, παρά μόνο σε οτιδήποτε άλλο γίνονται οι όποιες συγκρίσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε από όλους αυτούς συγκρίσεις για τέτοια θέματα, για παροχές και για μισθούς κυρίως, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Υποτίθεται μπήκαμε στο ευρώ το 2001 και θυμάμαι το σημείο τότε να λέει ότι θα γίνει η περίφημη σύγκληση των μισθών. Μέσα σε 5 χρόνια έταζε, ήρθε ο άλλος μετά, έλεγε σε 2-3 χρόνια. Ο καθένας έταζε κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα είχαμε την περίφημη ευρωπαϊκή σύγκληση, γιατί αυτό ήταν το όραμα της Ευρώπης. Αυτό δεν έγινε ποτέ με κανένα λαό, έγιναν όλα τα υπόλοιπα, γιατί μια σύγκληση υπήρξε ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων γενικότερα, όπου θέλανε και ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε. Τα υπόλοιπα, όπως ξέρετε, όχι μόνο δεν έγιναν, αλλά ακολουθούνται οι ακριβώς αντίστροφες διαδικασίες. Εδώ είναι Real και εδώ είναι και Ελληνοφρένη, όλα αυτά μαζί. 97,8 η συχνότητα. Το τηλέφωνο είναι 211-200-8200 και απαντάει ο γνωστός Αποστόλης, διευθυντής εκτός όλων των υπολείπων της εκπομπής. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος έχει κινητό και διάθεση, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Όλα τα βλέπουμε, όλα τα διαβάζουμε. Απλά δεν τα έχουμε για τον αέρα, γιατί αυτό μας αποσπά από τον πρωταρχικό στόχο μας. Που ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος? Να μετράμε καλά, να μάθουμε αριθμητική. Και θα την ακούσουμε τώρα από την κυρία Δαμανάκη, την αριθμητική της κρίσης, την περίφημη. Κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, επειδή μου θέσατε την ερώτηση και προσωπικά, έχω μια θέση ευθύνης και είμαι αντιμέτωπη και με την αγανάκτηση, την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να γυρίσει τη δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Πώς τον λέγανε έναν πολιτικό που πριν τις εκλογές έκανε καμπάνια λέγοντας όχι άλλους φόρους? Σαμαράς, πώς λεγότανε? Παπαδιαμάντης. Κωστής Παλαμάς. Σαμαράς, πώς λεγότανε? Βυζινός. Σαμαράς, πώς λεγότανε? Απαντονίου Θεοτοκάς. Σαμαράς, πώς λεγότανε? Τραγέλαφος. Πώς τον λέγανε έναν πολιτικό που πριν τις εκλογές έκανε καμπάνια λέγοντας όχι άλλους φόρους? Σαμαράς, πώς λεγότανε? Τραγέλαφος. Το σωστό όνομα είναι αυτό, γιατί ψάχνει ο Πρετεντέρης να βρει πώς λεγόταν αυτός ο πολιτικός που έταζε και έλεγε αυτά. Τώρα τον ψάχνει. Τότε όμως δεν τον έψαχνε να του πει θα τα τηρήσεις όλα αυτά ή να εκφράσει μια δυσφορία ως κανάλι, ως πρόσωπο ή ως οτιδήποτε, ότι κύριε Σαμαρά η κύριε Τραγέλαφε ανάλογα. Λέτε ψέματα για άλλη μια φορά, γιατί ξέρανε όλοι, ξέραμε όλοι, ότι οι όποιες ελάχιστες βέβαια προεκλογικές δεσμεύσεις δεν υπάρχει περίπτωση να τηρηθούν. Το αντίθετο θα συνέβαινε. Θα λαμβάνονται, το ξέραμε από τότε, μέτρα όπως και ελήφθησαν. Άπειρα μέτρα και δεν έχουν τελειωμό, γιατί τώρα με το κορυφαίο όλων των μέτρων, όταν κάτι θα στραβώνει, θα λαμβάνονται αυτόματα τα μέτρα. Οπότε φεύγουμε και από το δίλημα του Σαμαρά, του βουλευτή, του υπουργού. Αυτομάτως θα γίνονται εξωθεσμικά. Θα υπάρχουν οι ελληνικοί θεσμοί διακοσμητικοί να λειτουργούν και να νομίζουμε ότι έχουμε αυτό που ονομάζουν όλοι η δημοκρατία, αλλά παραλλήλως θα τρέχει και το πρόγραμμα εξόντωσης του ελληνικού λαού κανονικά απευθείας από το κέντρο προς τον Έλληνα πολίτη και μόνο για τον Έλληνα πολίτη σε πρώτη φάση, γιατί ακολουθούν και οι υπόλοιποι πολίτες Ευρωπαίοι από ό,τι βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε κτλ. Κτλ. Συμβαίνουν διάφορα με τη Χρυσή Αυγή, δεν έχει νόημα να αναφερόμαστε. Κάποια από αυτά όμως ξεπερνάνε το όριο, αν και το όριο ξεπερνιέται έτσι κι αλλιώς, μάλλον υπάρχει από την αρχή. Τέλος πάντων, η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας, διαβάζουμε σε είδηση που είδαμε στο νέο πόρταλ του ΚΚΕ, το 902.gr, το οποίο έχει ειδήσεις και αποδεικνύεται και χρήσιμο, γιατί αυτή την είδηση που θα σας πω τώρα δεν την έχουμε βρει κάπου αλλού. Έκανε κινητοποίηση στο κατάστημα του ΕΟΠΗ στην Καλλιθέα, γιατί πήγανε χρυσαυγίτες τις προηγούμενες μέρες μέσα στα ιατρεία και έλεγχαν τα βιβλιάρια και την εθνικότητα των ασθενών που είναι έξω από τα ιατρεία και περιμένουν να πάνε στους γιατρούς τους. Κοιτούσαν τα χαρτιά για να δουν αν έχουν ελληνική υπηκότητα ή όχι. Όποιος είναι εκεί, ό,τι και να είναι, είναι ασθενής. Πονάει, υποφέρει, έχει πάει να γράψει φάρμακα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ας είναι οποιαδήποτε εθνικότητα. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι και έκαναν έλεγχο. Δεν ξέρω τι, αν έβγαλαν κάποιον έξω ή δεν έβγαλαν. Και μόνο ότι πας και ελέγχεις την ώρα που άλλος είναι εκεί, όχι για χαρά, για πολύ δύσκολο λόγο και σε πολύ δύσκολη θέση, αυτό νομίζω ξεπερνά κάθε όριο. Πήγαν σήμερα να κάνουν διαμαρτυρία εκεί η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας. Και κάτι παραπάνω χρειάζεται. Δεν θέλει μόνο διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει, αλλά αυτά δεν φτάνουν. Είναι πολύ καλά και που το μάθαμε είναι πολύ καλό και που έγινε αυτό το πρώτο βήμα, αλλά θέλει πιο συντονισμένα και περισσότερα, πάντα θα το λέμε αυτό. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου σοβαρή και τεκμηριωμένη κριτική και όχι όλα αυτά που γυροφέρνουν και συνήθως θέτουν διάφοροι νομίζοντας ότι αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα. Ουσιαστικό θέμα είναι αυτό. Πιο γερή, πιο δυναμική παρέμβαση από συλλογικά μαζικά όργανα, από σωματεία σε καφρίλες και απάνθρωπες καταστάσεις όπως αυτή που συνέβη στο ΙΚΑ Καλλιθέας. Και βεβαίως σε όλες τις περιοχές. Εδώ είμαστε να τα στηρίξουμε κι εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε να τα μάθουμε. Σας είπα από που το έμαθα την πηγή και είναι πολύ χρήσιμο που μπορέσαμε και το μάθαμε. Τι ακολουθεί τώρα? Τώρα ακολουθεί λαός. Άκουσε με. Δεν υπάρχει καμία διαφορά από το Πολυτεχνείο που ζούσαν τότε το 72-74 σε αυτό που ζούμε εμείς το 2012. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία. Απλά λείπουν τα τάγκς από τους δρόμους. Αλλά λείπουν και εξεγερμένοι, sorry. Αλλά λειτουργούν τόσα άλλα πράγματα τα οποία τότε δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν και χρησιμοποιούνται τώρα. Και εμείς, η γενιά των 40, ζούμε το ίδιο Πολυτεχνείο που ζούσαν τότε η γενιά του 74. Οπότε σταματάτε οποιαδήποτε συναλλαγή με το κράτος. Όλα τα κλείνουμε. Δεν δίνουμε τίποτα. Αφιερώνω την αυριανή ημέρα, ναι, σε όλους εκείνους τους αγωνιστές εντός εισαγωγικών που κρατάγανε την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου και ειδικά στο μεγαλύτερο αρχή που πέρασε ποτέ, που λέγεται Χρήστος Παπουτσής. Αυτά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήθελα να έχετε κουράγιο να συνεχίσετε. Να είστε καλά. Αγώνα. Και να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Να σου πω, τρελιάρι μου. Έλα. Εχθές πήρες ένα ταξί από Πλακεντίας και πήγες πάνω στη Νέα Κηφισιά, εσύ σου. Να. Εγώ θα πω στο ταξί. Λέω, αγόρι. Θα πω στους κιτρινιάδες μέσα. Γιατί, μωρή κουφάλα, εγώ είμαι ο φουσκωτός ο ταξιτής που δεν βαράει Πακιστανούς. Γιατί, δεν θα έμπαινε σε μένα μέσα. Ο ξυρισμένος. Παρέα. Ναι, ο ξυρισμένος. Αχ, κούκλα μου, σε σένα με τα τέσσερα θα έμπαινα μέσα. Μη φωνάζει, ρε μαλάκα, δεν ακούω. Σιγά, και στα τέσσερα θα έμενα κιόλας. Τι θα έκανες? Θα έμπαινα, λέω. Καλά, τώρα έχω αφήσει και γέλια και μαλλιά να πούμε, οπότε δεν είμαι πια κρυσμένος. Ω, Τσε Γκεβάρα, σκέτος είσαι. Αλλά εχθές αυτό το παλικαράκι έμοιαζε πολύ με σένα, δηλαδή έτσι το στείλτε το ηρωνικό κλπ. Και λέω, λες να είναι ρε πούστα Αποστόλης και να τον έχω πάρει μέσα και να μην έχω κάνει τίποτα. Είναι δυνατόν το αγόρι αυτό το τρελό που μας κρατάει παρέα να πούμε έτσι όλο αυτό το καιρό. Του χάρισε την κούρσα του παιδιού τουλάχιστον. Αν μπουκάρισε. Αν του χάρισε την κούρσα. Ε, ναι, ρε, μα του χάρισε την κούρσα, του πήρα και 10 ευρώ παραπάνω. Σιγά το πρόβλημα να πούμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, σιγά. Θέλω να σου πω κάτι. Δύο λέξεις. Όπως εσείς είπατε, κατεβείτε κάτω. Δίνω χαιρετίσματα στο λαό μου που είναι αλυσοδεμένος και σκλαβωμένος. Άκουσα προχθές για την κοπέλα που αυτοκτόνησε από το μπαλκόνι που την απολύσανε. Εμείς ρε Αποστόλη δεν έχουμε ένα μικρό μερίδιο ευθύνης για αυτή την κοπέλα. Που έχουμε το μυαλό μας, έχουμε την ψυχική δύναμη. Δεν πει κάτι να κάνουμε. Καθόμαστε και κοιτάμε και κοιτάμε και συζητάμε. Τραγούδια βάζουμε. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Πρέπει εμείς που είμαστε καλά όπως αυτή η παλαβή στο Πολυτεχνείο μπήκανε μέσα και το ρίξανε τον Παπαδόπουλο. Τελείωσε. Καθόμαστε, περνάει. Ο χρόνος είναι υπέρ τους. Είναι υπέρ τους ο χρόνος. Κάθε ώρα που περνάει είναι υπέρ τους. Αυτή είναι καθήκια. Ρε Αποστόλη, δεν μου λες να ρωτήσω κάτι. Τι? Τα σεντόνια στις φυλάκες, ποιος θα τα αλλάζει εκεί, έμαθες τι γίνεται. Τι θα γίνεται, μάλλον. Τι θα γίνεται. Στις φυλάκες εκεί δεν άκουσες που θα μπορούν να κάνουν, λέει, σε εξυγκρατούμενοι. Μεταξύ τους. Όχι, με τις γυναίκες αυτές που θα έρχονται να τους επισκέπτονται. Α. Τα σεντόνια ποιος θα τα αλλάζει, δεν μου λες. Ε? Έλα μόνο που θα έχουν και σεντόνια. Πας καλά, γιατί τα έχουν σεντόνια. Σεντόνια έχει μόνο ο Άκης και ο Λάκης. Ποιος θα δίνει προφυλακτικά τέτοια πράγματα, ποιος, στο Υπουργείο. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Όχι υγείας, μην νομίζεις. Για να προστατεύσει τον πολίτη που θα μπει μέσα να γαμηθεί. Είμαι ένας από αυτούς τους ηλίθιους που ήμουνα στο Πολυτεχνείο. Τότε κάναμε αντίσταση, είμαστε νέοι, είμαι 65. Τώρα τη μόνη αντίσταση που κάνω και φροντίζω στους άλλους ραγιάδες να την κάνουν είναι να μην πληρώσουμε. Να μην πληρώσει κανένας. Και έτσι τα μέτρα να τα πάρουν και να τα βάλουν στον κόπο τους. Μόνο έτσι θα φύγουν αυτοί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έλα, φίλε μου. Έλα. Αφιερωμένο στη γενιά του Πολυτεχνείου. Για πες. Πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας, η μνημονιακή. Μπα, δεν λέει έτσι. Πιο σωστό είναι πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες, δηλαδή πάλι, δεν βαριέσαι, χέστο. Πώς τον λέγανε έναν πολιτικό που πριν τις εκλογές έκανε καμπάνια λέγοντας όχι άλλους φόρους. Σαμαράς, πώς λεγότανε. Τραγέλαφος. Είναι καλύτερο νομίζω αυτό το τραγέλαφος. Τώρα θα σας έχουμε πρόταση θεάτρου, κρατάει και μέρες και είναι και φτηνή. Είναι το περίφημο Low Budget Festival. Το κάνει το spirito.net. Σε όλα του τα βήματα είμαστε από την αρχή και το στηρίζουμε και το προβάλλουμε και έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή τη διευθύντρια του tospirito.net, την κυρία Άννα Βλαβιανού. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για όλη τη στήριξη, όντως, από την πρώτη χρονιά. Δεν μας είναι και τίποτα, αλίμονο. Καλή πρωτοβουλία, φθηνή πρωτοβουλία. Πόσο θα είναι το εισιτήριο? 10 ευρώ για όλους. 10 ευρώ για Γενική όλους. Γενική είσοδος, ναι. Γενική είσοδος. Είναι το τρίτο που κάνετε, έτσι? Είναι το τρίτο και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που φτάσαμε σε μια no budget εποχή να κάνουμε ακόμα το low budget. Η φιλοσοφία είναι, για όσους δεν ξέρουν... Η φιλοσοφία είναι ότι στηρίζουμε το θέατρο, τους ανθρώπους του θεάτρου, την τόλμη τους και την διάθεσή τους για καλή τέχνη, χωρίς να δίνουμε βάση στο οικονομικό. Δηλαδή τους δίνουμε 500 ευρώ και τα εισιτήρια, την ίσπραξη από τα εισιτήρια και κάνουν μια παράσταση. Και με αυτά τα χρήματα κινούνται ανάλογα... Με αυτά τα χρήματα, με τα 500 ευρώ ουσιαστικά, κάνουν τα σκηνικά, κάνουν τα φώτα τους... Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πέφτει και η ποιότητα, επειδή έχω τύχει να δω αρκετά, είναι πολύ ωραία και ωραίες ιδέες και νέα παιδιά και φρέσκια αντίληψη. Καθόλου. Γιατί αυτό το οποίο θέλαμε και αυτό το οποίο έχει βρει ανταπόκριση, είναι ότι το θέατρο δεν είναι τα εφέ του, είναι οι ιδέες του, οι άνθρωποι του. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς καθόλου χρήματα. Οι άνθρωποι του θεάτρου είναι έτσι και αλλιώς πολύ εξοικειωμένοι στα χαμηλά. Δεν τώρα είναι πια. Η αντίστοιχη του τραγουδιού, δηλαδή δεν είχαν ποτέ μεγάλα μεροκάματα. Και τώρα πια δεν έχουν καθόλου πια μεροκάματα. Ναι, ακριβώς. Οπότε βέβαια εμείς όταν το ξεκινήσαμε. Το γνωστό ανέκδοτο θα το ξέρετε. Τι δουλειά κάνεις ηθοποιός και λέει ο άλλος σε ποιο μπαρ δουλεύεις. Ακριβώς, ακριβώς. Οι περισσότεροι δουλεύουν, κάνουν άσχετη δουλειά. Ακριβώς. Όταν το ξεκινάγαμε εμείς το Low Budget Fest, φαινόταν η κρίση. Δεν ξέραμε τη διάστασή της και τη διάρκεια της βέβαια. Αλλά προέκυψε να είναι πολύ ταυτόσιμο με την εποχή. Έτσι λοιπόν ξεκινάει σήμερα. Ξεκινάει σήμερα. Η ιδιαιτερότητα του φετινού φεστιβάλ από τις 10 παραστάσεις που έχουμε, 10 καινούργιες παραστάσεις από 3 μέρες κάθε παράσταση, ένας μήνας διάρκεια το φεστιβάλ. Από τις 10 παραστάσεις λοιπόν, οι 7 είναι με ελληνικά έργα. Και σήμερα ξεκινάει ένα τέτοιο ελληνικό έργο του Σάκη Σερέφα, το Θα σε πάρει ο δρόμος, σε σκηνοθεσία Έννη Κεφεζολάρη, το οποίο ξεκινάει σήμερα και έχει 3 μέρες διαδρομή. Και μετά βεβαίως, όπως και οι προηγούμενες παραστάσεις από άλλες διοργανώσεις, έχει τη δική του τύχη για να συνεχίσει τη διαδρομή του τη θεατρική σε άλλες σκηνές ή στο Ίδρυμα ή κάπου αλλού. Αυτό μας έχει δείξει εμπειρία, ότι καμιά παράσταση από τις δικές μας δεν τελείωσε στις 3 μέρες. Ναι. Συνεχίστηκε και από μόνη της μετά. Γίνεται πάλι στο Ίδρυμα Κακογιάννη, έτσι. Στο υπόγειο γκαράζ του Ίδρυματος Κακογιάννη, ναι. Είναι και ξεκινάει σήμερα 10 παραστάσεις, σήμερα επί 3 μέρες η κάθε παράσταση. Ακριβώς, με 10 ευρώ γενική είσοδο. Δηλαδή θα ξέρει ο κόσμος ότι από σήμερα και για ένα μήνα μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Θέατρο. Αν θέλει να μάθει το πρόγραμμα και τα λοιπά, θα μπει στο Μπορεί Σπίρτο. Μπορεί να μπει στο spirto.net, είναι το πρόγραμμα και είναι και βίντεο για κάθε παράσταση ξεχωριστά, οπότε θα ξέρει και τι τον περιμένει. Οπότε θα δει και το βίντεο και θα καταλάβει ποια τον ενδιαφέρει περισσότερο, αν τον ενδιαφέρει και βεβαίως να πάει ή να μην πάει. Μάλιστα. Καλή προσπάθεια. Και εσείς που μιλάτε και βλέπετε και την αντίδραση του κόσμου και την αντίδραση των καλλιτεχνών, έχει του αρέσουν και αυτά, έτσι. Πολύ, πολύ. Και έχει και ανταπόκριση από τον κόσμο, δηλαδή σήμερα είμαστε έτσι καλύτερο sold out, και από τους καλλιτέχνες που συμμετέχονται κάθε φορά. Έχει γίνει θεσμός. Ναι, ακριβώς. Καλό είναι ακριβώς αυτό, να φτιάχνουμε θεσμούς και κυρίως μέσα στην κρίση, πάντα στις κρίσεις και σε άλλες χώρες όταν είχαν, η τέχνη ήταν κάτι. Η καινούργια τέχνη στην κρίση νομίζω ότι πηγαίνει καλύτερα, γιατί οι άνθρωποι που έχουν μια περιέργεια να ανακαλύψουν ή να βρουν τα καινούργια πράγματα και τις νέες δυνάμεις, δεν περιμένουν να έχει χρήματα ή να μην έχει το πορτοφόλι τους. Πάνε. Είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό και μακάρι να δημιουργηθούν και ερεθίσματα από την κρίση σε νέους καλλιτέχνες, να πιάσουν όλο αυτό που νιώθει ο κόσμος και να το εκφράσουν με την τέχνη. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο αποκούμπι για όλους μας. Οι σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί, γενικά το θέατρο είναι πολύ εξοικειωμένο σε αυτή τη συνθήκη. Οπότε δεν τους βλέπω να είναι πτωημένοι από κάτι. Είναι πολύ δυναμικοί και πολύ δραστήριοι. Μπράβο τους και πάλι καλά. Και πάλι καλά. Κάποιοι τομείς έτσι τουλάχιστον να μην πέσουν. Και έχουν χρέος να σταθούν, να σηκώσουν και τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Η τέχνη είναι παρηγοριά. Έτσι μπορεί να μην δίνει λύσεις, αλλά σε βγάζει από το δικό σου. Βλέπεις πώς αντιδρά ο ήρωας, πώς οι συγγραφείς τι έχουν γράψει. Είναι μια παρηγοριά. Όντως. Οπότε από σήμερα στο. Από σήμερα κάθε βράδυ στις 9. Ίδρυμα μέχρι Μιχάλης Κακογιάννης, είναι Πειραιός 206. Και όποιος θέλει λεπτομέρειες, στο spirto.net θα τα δει όλα από εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Η διευθύντρια του Spirto, η κυρία Άννα Βλαβιανού. Ακολουθεί λαός. Η μανία είναι αυτή που μας έχει πιάσει με το δοκίμασμα. Άσε να το δοκιμάσουμε, άσε να το δοκιμάσουμε. Για να ανασκαλέψουμε τη μνήμη μας λίγο πιο πίσω. Πόσους έχουμε δοκιμάσει μέχρι τώρα και όλοι μας έχουν κάνει όμως μας έχουν. Όχι και πολλούς. Ανάμεσα σε δύο πέσαμε πάντα. Οπότε να δοκιμάσουμε και έναν και να μην πάμε σε λύσεις που μας προτείνονται και είναι σίγουρες ότι θα μπορέσει ο εργάτης να γίνει αφέντης στον πλούτο που βαράει. Τώρα και ο εργάτης, τι ουτοπία είναι αυτή που φαντάζεται τώρα. Άντε να το δοκιμάσουμε. Έλα τώρα, τι άλλο θέλει να γίνει από εργάτης. Η καλύτερη μοίρα για τον εργάτη αυτή την περίοδο είναι να γίνει δούλος που θα έχει και τσάμπα φαΐ. Ναι. Τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να έχω επαφή με τον κύριο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Εσείς είστε κύριε Αποστόλη. Ναι. Είπατε για το Πολυτεχνείο, εγώ ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο. Δυστυχώς οι αγώνες. Δυστυχώς δεν γίνεται υπουργός μετά, το καταλαβαίνω. Δεν έγιναν τίποτα εγώ. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αυτό ήθελα να πω και να μην παίρνουν ότι όλοι αυτοί που ήταν στο Πολυτεχνείο ήταν τα λαμόγια και όλα αυτά. Δυστυχώς οι πολλοί προδόθηκαν. Έλα, να σου πω ρε. Έλα. Αυτός ο πρωθυπουργός με το κολάν, το ποδήλατο και την αποτρίχωση. Γιατί είναι ακόμα βουλευτής, ρε. Γιατί τον βγάλαμε, τι γιατί. Γιατί βγάλαμε, αφού. Πήγαμε και τον ψηφίσαμε, αγάπη μου. Αφού δεν πατάει, αγάπη μου. Δεν έχει σημασία, τον ψηφίσαμε. Γιατί άλλοι που πατάνε κάνουν καλύτερη δουλειά. Να, μάλιστα. Καλό. Άσκη που να πατήσει να κάνει τι. Έτσι το τσάμπα τον έχει πληρώσει κανείς να πηγαίνει στη Βουλή. Τσάμπα εμφανίσει θα κάνει. Ναι, να σου πω κάτι. Πες μου κάτι. Μου έχουν σπάσει τα αρχίδια. Ποιος? Αν θα είναι το δολάριο και αν θα είναι το ευρώ. Και τι με νοιάζει, θα καθορίσω εγώ τώρα ποια θα είναι η τσατσά μου. Πουτάνα δεν θα είμαι και με το δολάριο, πουτάνα δεν θα είμαι με το ευρώ. Θα έρθουν, λέει, αναπτύξει. Ανάπτυξη θα έρθει. Όταν θα πάνε μισθοί 100 ευρώ. Τότε δεν θα δουλεύω όμως. Θα είμαι δούλος. Ναι, να τώρα. Τώρα έχουμε μια αριστερά ΣΥΡΙΖΑ που σου λέει θα τα λύσω εγώ όλα, ρε. Μαγκάραξε. Καλά, και η δημοκρατική αριστερά αυτό έλεγε, αλλά στο χέσω τώρα, μην το θίξουμε. Ποιο το λέει. Και η δημοκρατική αριστερά, μην το θίξουμε τώρα, χέστο. Γι' αυτό σου λέει αριστερά του κόλλου. Κατάλληλο στον δρόμο είναι η λύση, φίλε μου. Λοιπόν, άκουσε, πήρα τηλέφωνο. Θέλω να σε πάρω όλη τη βδομάδα, βέβαια, αλλά να σου πω μια μπινιά που σκέφτηκα. Λοιπόν, πώς ξαναδείς, γίνονται ψηφοφορίες. Δεν ψηφίζουν το Πασόκ, διαγράφονται πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνονται ξανά ψηφοφορίες. Δεν ψηφίζουν από τη Νέα Δημοκρατία, διαγράφονται πού να πάνε και αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γράψε, σβήσε, θα βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 200 βουλευτές. Θα πάρει την κυβέρνηση ανέμακτα, χωρίς εκλογές, χωρίς τίποτα. Από το γράψε, σβήσε, θα κάνει κυβέρνηση, να πούμε. Γαμάτο. Δεν μου λες, είσαι ακόμα Ολυμπιακός. Τι? Είσαι ακόμα Ολυμπιακός. Στα χαρτιά. Στα χαρτιά. Ναι. Κανονικά. Ντρέπομαι λίγο. Ντρέπεσαι έτσι. Καλά κάνεις. Όταν στείλεις τον αγώνα με την ΑΕΚ, έναν αγώνα που θα τον κέρδιζες έτσι κι αλλιώς, τι να κάνεις μετά, χέστο. Άντε ρε μαλάκα με την κολομάδα που έχεις. Δεν λέω όχι. Τα πάτε περίφημα φέτος, ε. Μπορείτε και χειρότερα όπως. Κοίτα, δεν είναι ότι τα πάμε εμείς περίφημα, είναι ότι τα πάτε εσείς κατά. Πάω σήμερα να πάρω τη μισθοδοσία μου και βλέπω μέσα 475 ευρώ μείον. Απαπα! Σκέψου λίγο το ποσό, 475 ευρώ μείον. Πόσα έπαιρνες όμως, φίλε μου, αν έπαιρνες κανένα τριχίλιαρο δεν αφανεί. 940! Τελικό! 940 έπαιρνα τελικό και ρωτάω το αφεντικό γιατί δεν μου δίνει απάντηση, μου λέει αυτά είναι για αυτό το μήνα. Και βλέπουμε. Προστατέψτε την επιχείρηση, αυτό μου είπε. Καλά σου είπε, τι να σου πει, να μην την προστατεύσετε, τα χάσει και αυτά. Πολλά είναι. Σου είπε να πετάει το σάρκο στην άκρη. Και πολλά είναι. Να, τα είπε η Χριστοφιλοπούλου, η πρώην υπουργό. Το ότι θα λέγαμε τη Χριστοφιλοπούλου πρώην υπουργό, ότι θα υπήρχε χώρα που έκανε η Χριστοφιλοπούλου υπουργό, δεν το είχα. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά είπε, δεν ζεις με 500 ευρώ. Ενώ με 450 που σου μείνανε, ζεις. Σωστά, έχει ένα δίκιο. Ας πάμε την άλλα μου πάλι και τα 5 χρόνια μαζί. 500 μην φτάσουν. Τα 500 γιατί τα 500 δεν φτάνουν. Ναι, σωστά. Δεν είμαι πάνω ή κάτω, πάνω ή κάτω μπορεί να φτάσουν. Ας κλαμίνα με την άλλα μου. 35 χρόνια μαντράχαλο με δύο παιδιά. Τι τα ήθελε τα παιδιά, παιδί μου. Τι τα ήθελε τα παιδιά. Παρασύρθηκα. Τι τα κρατάς μες στο σπίτι και δεν τα βγάζεις στα φανάρια, μπορεί να μου πεις. Μα ερωτήθηκα, τι να κάνω. Ποιον, το παιδί, παιδεραστής είσαι. Άσε το διάλογο και λίγα σου κόψανε. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα και κάνετε και το ρεπόρτερ. Θεσσαλονίκη λέει: αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων για τα επεισόδια προχτές. Θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου λόγω απουσίας των αστυνομικών μαρτύρων κατηγορίας μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν ο κόσμος απ' έξω. Δεν πάει άλλο, μπορεί κάποιος να πει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν το λέμε όμως εμείς, το λέει βέβαια και ο κόσμος, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να ακουστεί. Αλλά όταν το λέει άνθρωπος του πολιτικού έτσι κατεστημένου, νομίζω ακούγεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε έτσι. Ας υποθέσουμε ότι ας δεχθούμε για τελευταία φορά ότι υπήρχε αυτό το πολύ επίγον λόγω του Eurogroup της Τρίτης, αλλά δεν είναι δυνατόν και αυτό δώσεις, να αποτελέσει. Όχι μόνο ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν, το προειδοποιώ, αυτό να αποτελέσει. Να νομίζει κανείς ότι αποτελεί μόνιμη πρακτική. Ο κύριος Πρωτόπαπας. Γιατί το γνωστό τρόπο θεσμοθέτησης, ψήφισης νόμων με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, συντακτικού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σύστημα υπουργικού συμβουλίου. Υπάρχουν 2-3 έτσι μεγάλα παράθυρα για έκτακτες περιπτώσεις, αλλά εφαρμόζονται και από ό,τι φαίνεται θα εφαρμόζονται κανονικά από εδώ και πέρα. Δεν το δέχεται το Πασόκ, δεν το δέχεται ο Χρήστος Πρωτόπαπας, οπότε πάλι κυβερνητική κρίση θα έχουμε, αλλά κάτι θα γίνει και θα ξεπεράσει. Τίποτα από τα δύο δεν θα έχουμε. Κυβερνητική κρίση τουλάχιστον δεν υπάρχει περίπτωση. Συμφωνούν σε όλα, ομονοούν, κακό θέατρο θα έχουμε. Αλλά είπαμε αυτό δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε έτσι κι αλλιώς. Φτάνουμε στο τέλος. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Λαός ακολουθεί. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλή εβδομάδα, τι έγινε. Καλά, εσύ. Με αφορμή αυτό που είπαμε την Παρασκευή για το πέραμα που ψάχνουν τα καταστήματα των αλλοδαπών. Ναι. Ξέρεις τι φοβάμαι. Τι. Εδώ που είναι το πεδίο δράσης μεγάλο της Χρυσής Αυγής, δηλαδή Άγιο Παντελεήμονα, Κυψέλη κτλ. Από εβδομάδα δεν θα έχουμε ούτε τσιγάρα, ούτε εφημερίδες, ούτε γάλατα, τίποτα. Γιατί. Όλα τα ψιλικατζίδικα, περίπτερα κτλ. Τα έχουν Αλβανοί. ή δεν πιάνονται. Δεν πιάνονται. Α, μόνο όταν είναι. Έχουν ίδιο χρώμα. Α, μάλιστα. Είναι πιο κοντά στην άρια φυλή. Ρώσοι, Πολωνοί, Αλβανοί δεν πιάνονται. Μόνο όχι. Παγκλαντές. Εγώ πάντω σιγάρα και εφημερίδα δυστυχώς δεν θα έχω να πάρω. Μην κάνεις καμία μαλακία. Real news, έλα και από εδώ να την πάρεις άμα θες. Εντάξει, κράτα μου μία. Αποστόλη, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Κι εγώ. Είμαι η Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη. Αχ. Θέλω να σου πω για τον κύριο που μίλησε πριν. Ναι. Να δοκιμάσει την ΕΡΕ. Να δοκιμάσει την Νέα Δημοκρατία. Να δοκιμάσει την Ένωση Κέντρου. Να δοκιμάσει το ΠΑΣΟΚ. Να δοκιμάσει τώρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ γέρασα. Να πάω να γίνει δοκιμαστής κρασιών. Ούτε να ετοιμαζόσαστε. Γιατί? Δεν μπορεί να κάθεται όλος ο κόσμος να δουλεύετε. Ζηλεύουμε. Εμείς οι φτωχοί ζηλεύουμε. Ήθελα να κάνω μία παρέμβαση, μπορώ, ε? Ναι, παρακαλώ. Ήθελα να αναφερθώ στη θέση, σε αυτά που είπε ο Στάθης. Ναι. Στο Νανικό. Και αυτό που λέει η Ιωνή για το δρόμο που έχει πάρει το ΚΚΕ δεν είναι καλή. Μήπως η Ιωνή που έχει πάρει ο πάλι ποτέ σύντροφος Στάθης δεν είναι καλή. Λίγο σεβασμό θα έπρεπε στο κόμμα αυτό. Γιατί σε όλους έχει προσφέρει. Του χρωστάμε όλοι. Και επειδή σε αυτή τη χώρα όλοι γνωριζόμαστε, καλά θα είναι οι πρώην σύντροφοι να είναι λίγο πιο προσεκτικοί. Έλα, μ' ακούς. Έλα. Εγώ πήγα στην τράπεζα να πάρω ένα δάνειο. Μπράβο, πόσα? 10 χιλιάρικα. Και πόσα ρίχνια πήρες? Άλλο θέλω να σου ρωτήσω. Και πάω και του λέω θέλω 10 χιλιάρικα. Ναι. Και μου λέει, θέλω δάνειο, του λέω 10 χιλιάρικα. Και μου λέει, έχεις 10 χιλιάρικα να μου κάνεις κατάθεση. Και άμα μου κάνεις κατάθεση 10 χιλιάρικα, θα σου δώσω 10 χιλιάρικα δάνειο. Καλά, είναι δίκαιο. Και εγώ μετά το ρωτάω, είσαι μαλακάς? Αυτό είναι η βρισιά τώρα? Όχι. Θέλει να μου κάνει μήνυση, γιατί τώρα ρώτησα εγώ, είσαι μαλακάς, του λέω. Τι απάντησε, ήξερε? Αν είμαι εγώ μαλακάς. Ότι σου απάντησε, δεν σου είπε ότι πρέπει να πάρω όλα αυτά να βάλεις 10 χιλιάρικα? Να βάλω 10 χιλιάρικα για να μου δώσει 10 χιλιάρικα δάνειο. Αφού είναι μαλακάς, τι θα σου πει. Οπότε αυτός τώρα θέλει να μου κάνει εμένα μήνυση επειδή τον είπα μαλακά. Εγώ τον είπα μαλακά που τον ρώτησα αν είναι μαλακάς. Όχι. Δεν έπρεπε να μου απαντήσει ναι ή όχι. Τέλος πάντων, πες σου στη μήνυση. Ναι. Όσα σου ζητάει, πες ότι θα του το καταθέσει εσύ. Εγώ? Ναι. Θα πάρει τα κ***α μου. Αυτή την κατάθεση νούσα. Ο κύριος Αποστολής. Ναι. Κύριε Αποστολή, θέλω να εκφράσω μια πορεία. Μπορώ? Ναι. Ή πιάζεστε, ενοχλώ? Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρός, έμενα και έτρωγα θυμόμενος γονείς μου, έτσι λογικό. Στην εφηβεία, ξέρετε τώρα, εφηβεία ηλικία που τον παίζεις 4 φορές τη μέρα, κοιμόμουν και έτρωγα στους γονείς μου. Τώρα παντρεμένος με ένα παιδί, πάλι στους γονείς μου τρώω. Έχετε καμία εξήγηση για αυτό το πράγμα? Είστε πολύ φλώρος, κύριε. Είμαι φλώρος, λέτε? Ναι, ναι. Λέτε δεν φτάνουν τα λεφτά και τα λοιπά? Όχι, φλώρος, απλά. Απλά φλώρος. Μαμόθρευτος, ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Από Γερμανία παίρνω. Α, τι ωραία, από πού? Ήθελα. Ορίστε. Την περούτα ζεν φίλε τάγαν φορ τη σπίχεν. Κάτι δικά μου λέω γερμανικά, δεν καταλάβατε. Καλά, δεν τα είπα. Την περούτα οφ ζεν φίλε τάγαν φορ τη σπίχεν. Μ' ακούτε, ε? Έλα καλέ. Ναι, θα... Μαρή Μέρκελ, έλα, μ' ακούτε. Από πού τηλεφωνείτε? Από Γερμανία. Πού στο διάλογο στη Γερμανία? Σου είπα, στο Χόιζενσταμ. Δεν ακούγονταν, τι θέλετε? Ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Τι? Μήπως ξέρει τη διαφορά από την ουρά ενός γαϊδάρου ή η ουρά ενός γαϊδάρου σε τι διαφέρει από έναν πολιτικό με γραβάτα? Είναι πιο φουντωτή και είναι πιο κατσιασμένος ο πολιτικός, δεν ξέρω τι εννοείται. Η ουρά. Περίεργο χιούμορ εκεί στη Γερμανία, λίγο κρυόκολο, τι θέλετε, πείτε το. Μισό λεπτό. Ναι. Η ουρά του γαϊδάρου κρύβει την κορυπίδα, ενώ η γραβάτα δεν την κρύβει. Ναι, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε την κορυπίδα όμως? Ποιος σας είπε ότι ψάχνουμε κολοκυπίδες εδώ πέρα? Δυστυχώς δεν σ' ακούω καλά, δεν θέλω να. Δεν πειράζει και να άκουγες, θα ήταν η συνεννόηση. Έλα, γεια! Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, επειδή μου θέσατε την ερώτηση και προσωπικά, έχω μια θέση ευθύνης και είμαι αντιμέτωπη και με την αγανάκτηση, την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να γυρίσει τη δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Πώς τον λέγανε έναν πολιτικό που πριν τις εκλογές έκανε καμπάνια λέγοντας όχι άλλους φόρους? Σαμαράς, πώς λεγότανε? Σαμαράς, πώς λεγότανε? Παπαδιαμάντης. Σαμαράς, πώς λεγότανε? Κωστής Παλαμάς. Σαμαράς, Σαμαράς, πώς λεγότανε. Βυζινός. Σαμαράς, πώς λεγότανε. Απαντονίου Θεοτοκάς. Σαμαράς, πώς λεγότανε. Τραγέλαφος. Do it now, never.